Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytają, czy przedłużą dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję zdrowie z kumplami na FaceTime. Z Mercedesa do helikoptera, bo moją twarz znają nawet w Uberach. Samotność to wysoka cena, ale nie płaczę przy milionerach. Zgasło światło Jupitera, a ja czekam na ten moment cierpliwie. Wyszłaś z klubu, jak było jasno, a ja dobrze pamiętam twoje imię. Chcecie ode mnie uśmiechu, sensacji, napiętych relacji? Ale przy mój stole nie ma waszej rezerwacji. Zapytaj co chcę oprócz wakacji. Zakochani w tym samym niebie. Zostawiam gości, wychodzę z kolacji. Biorę taksi, jadę do ciebie. O, nie liczy się nic. Ja czekam na ciebie, otworzę ci drzwi. Wydarzyło się już tyle, że spokojnie mógłbym tylko leżeć. Mimo że nie urodziłem się w dżungli, budzi się wciąż we mnie zwierzę. Przywiozę ci wiele zwierzeń i tyle samo nie do powiedzeń. W drodze do ciebie tym taksi się z tym wszystkim zderzę. Ej, one night, pan Jumeira, życie ze mną jest jak na feriach. Zbyt jesteśmy niepoprawni, by nakręcono nas serial. To szalona loteria, czy na pewno będę twój dziś? Nie mogę nic ci obiecać, ale zostaw otwarte drzwi. Chcecie ode mnie uśmiechu, sensacji, napiętych relacji? Ale przy mój stole nie ma waszej rezerwacji. Zapytaj co chcę oprócz wakacji. Zakochani w tym samym niebie. Zostawiam gości, wychodzę z kolacji. Biorę taksi, jadę do ciebie. O, nie liczy się nic. Ja czekam na ciebie, otworzę ci drzwi. Wy grubo lecicie? Wy lecicie grubo? Spoko, lećcie. My to szczuplutko. MTS.